Jest piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To zaczynamy kolejne okrążenie, czyli kolejną godzinę naszego spotkania. Kłaniamy się i witamy w składzie Helena Leszczyńska i Radek Nałęcz. No właśnie, sędzia Marciniak, nie trener Marciniak, sędzia, który wczoraj był sędzią technicznym, czyli między innymi tym, który trzyma tablicę, która pokazuje doliczony czas gry na przykład, ale też potem cała drużyna trenerska pojawiła się na podium, odebrała medale i to też był jeden z tych, no takich sympatycznych momentów tego turnieju. Euro 2024 już za nami, zwycięstwo Hiszpanii zasłużone, no i też pewien 17-latek, który zaczynał ten turniej jako 16-latek, ale teraz już możemy powiedzieć, że ma 17 lat, ponieważ miał urodziny dzień przed finałem. Lamine Jamal, czyli ten jeden z największych no, takich piłkarzy właściwie, możemy tak to określić, jeden z największych talentów, o, szukałem tego słowa, ale też największych odkryć turnieju. Młody Hiszpan, wychodząc na boisko w finale z Anglią, zapisał się złotymi zgłoskami w historii piłki nożnej. Wszystko za sprawą wieku. Piłkarz FC Barcelony ma w dorobku 3 asysty, a w półfinale przeciwko Francji dołożył także piękne trafienie po uderzeniu zza pola karnego. Stał się także najmłodszym piłkarzem, który wystąpił w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Wyczyny Jamala są tym bardziej godne uwagi, że reprezentant Hiszpanii skradł show, nie mając nawet ukończonych 17 lat, co też u niektórych budziło pewnego rodzaju kontrowersje. Poprzedni najlepszy wynik należał do wybitnego Brazylijczyka Pelego, który w czasie decydującego starcia mundialu w Szwecji w 1958 roku miał 17 lat i 249 dni. Najmłodszy piłkarz, który wziął udział w Euro 2024, no i właściwie cały świat leży już u stóp tego młodego człowieka, więc trzymamy kciuki, żeby ta kariera Jamala cały czas nabierała kolorów, chociaż w sumie ciężko jest, mając już takie sukcesy na koncie, zaskoczyć jeszcze bardziej, ale mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. Teraz prawie 2 minuty, no 2,5 minuty po godzinie 5. Zaczynamy kolejną godzinę. Ghost to jest pierwszy zespół, który uświetni ten czas spędzony w ramach audycji Coś mi świta. Sympathy. futurists of foreign land, so let us pray for more in 2024. Trójka. You all night.

Kiedyś to było. 17 minut po piątej. Czas na kalendarium muzyczne. Może pominę pierwszą datę, od której planowałem rozpocząć. Ona pojawi się na końcu, bo to będzie związane z utworem, który Państwo usłyszą. Więc za chwilę. A 15 lipca w 1947 roku to kolejna data, równie ważna. Urodził się Peter Banks, współzałożyciel i gitarzysta grupy Yes, który odszedł 7 marca w 2013 roku w wieku 65 lat. W 1952 roku na świat przyszedł Włodzimierz Kiniorski, czyli Kinior, saksofonista, klawiszowiec i kompozytor, członek zespołów Young Power, Free Cooperation, Israel, The Tiebreak i Brygada Kryzys. A w 1956 roku przyszedł też na świat Joe Satriani, czyli Satch, gitarzysta w zespole Deep Purple w latach 1993 i 1994. Prowadzi również karierę solową jako wokalista, gitarzysta i kompozytor. No i właśnie teraz coś, od czego powinienem rozpocząć chronologicznie. 15 lipca w 1942 roku urodził się Jerzy Kossela, a właściwie Jerzy Kossela przez jedno S, no bo to podwójne S pojawiło się w wyniku błędu administracyjnego. Wokalista, gitarzysta, autor tekstów i kompozytor, współzałożyciel i członek zespołów Elektron, Niebiesko-Czarni, Pięciolinie i Czerwone Gitary, który odszedł 7 stycznia 2017 roku, więc mija kolejna rocznica śmierci Jerzego Kosseli, ale warto zapoznać się z twórczością tego artysty, który no, między innymi związany z Czerwonymi Gitarami był, napisał przeboje takich utworów, takie przeboje jak No bo ty się boisz myszy, Historię jednej znajomości, którą usłyszymy za chwilę, a także Matura, no i też bardzo, bardzo, bardzo wiele różnych anegdot związanych właśnie z historiami ze sceny z ówczesnych lat, takimi jak bycie prezenterem dyskoteki czy organizatorem klubów popularyzacji muzyki młodzieżowej. Tego rodzaju inicjatywy również Jerzy Kossela miał na koncie. No to teraz przenosimy się do Opola, rok 1967 i historia jednej znajomości. Złota plaża pośród drzew, wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały razem nam. Rano skwer, plaża lub molo, gdy zapadał zmierzch, molo, gdy zapadał zmierzch. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- upłynął czas, letni czas, aż wakacji nadszedł kres. Przyszedł dzień, którym już rozstać musieliśmy się, rozstać musieliśmy się. Morze szum, ptaków śpiew, złota plaża poślicza. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie. Przypomina ciebie mi. Historia jednej znajomości i szaleństwo, no bo to nagranie live. Bardzo popularne nagranie. Czerwone gitary, jeden z tych wielkich przebojów. A teraz równie wielki Joy Division i Transmission. To wszystko związane z kolejną rocznicą urodzin Jana Curtisa, współzałożyciela i wokalisty zespołu Joy Division, który zmarł 18 maja w 1980 roku w wieku zaledwie 23 lat. Na zegarze w trójce, 23 minuty po piątej, Joy Division Transmission. Proszę nie regulować radio odbiorników. Oczywiście można. Joy Division Transmission. 26 minut po godzinie 5. Kolejne daty z kalendarium. Urodził się Ray Toro, gitarzysta zespołu My Chemical Romance. Miało to miejsce 15 lipca w 1977 roku. I jeszcze jedna data, rok 1990. Wtedy na świat przyszedł Oli Alexander, czyli wokalista i autor piosenek grupy Years and Years. I tak się zupełnym przypadkiem oczywiście składa, że grupa Years and Years z utworem King już teraz w trójce wystąpi. easy to leave you behind. I don't wanna try. Cut cover, take that test. Hold courage to your chest. Don't wanna wait for you. Don't wanna have to lose all that I've compromised to feel another high. I've got to keep it down tonight. And Aleksander, który świętuje swoje imieniny, chociaż pewnie świętuje w pewnym sensie na smutno, ponieważ jak wiemy, Wielka Brytania jest wicemistrzem, a nie mistrzem, więc to też musiał być solidny cios dla tych wszystkich, którzy kochają piłkę nożną i są obywatelami brytyjskimi. Oli Aleksander dzisiaj świętuje swoje kolejne urodziny, 34. Przypominamy, bo to był rok 1990. 15 lipca przyszedł na świat. Ale to nie jest jedyna data, którą mamy jeszcze przygotowaną dla Państwa. Mamy rok 2015. Ukazał się trzeci studyjny album grupy Tame Impala zatytułowany Currents. To tak przy okazji, jeżeli ktoś szukałby jakiejś fajnej inspiracji muzycznej, to myślę, że to jest bardzo dobry wybór, żeby Tame Impala poznać i rozsmakować się w tej muzyce. I jeszcze jedna data, tym razem smutna. 15 lipca w 2000 roku zmarł Paul Young, wokalista zespołu Sad Cafe w latach 1976-1990 i w 1998 roku oraz wokalista, gitarzysta i perkusista w zespole Mike and the Mechanics w latach 1985-2000. Urodził się 17 czerwca w 1947 roku, a zmarł w wieku 53 lat. Szukając piosenek, które są znane i które są tymi wielkimi hitami formacji Mike and the Mechanics, mamy w głowie na przykład Over My Shoulder, mamy też A Beggar on a Beach of Gold, ale też właśnie z tej płyty Another Cup of Coffee. Wydaje mi się, że to taki klasyk też poranny, który zachęca do tego, żeby taką małą czarną, za przeproszeniem, przyjąć o poranku, ale może być też herbata. Ja na przykład dzisiaj raczę się herbatą i muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobry wybór. Hardest part of all, and she always. myself another cup of coffee. As the pictures leave a clean space on the wall, and it's in between the leaving and the loving, that's when looking back's the hardest part of. Skończ, skończ się wreszcie dniu. Skończ się wreszcie dniu. I kroku dalej, skończ się tu. Przez takie dni jak ten tu. Przez takie dni jak ten tu. Chodzę w lód. Noc nie każe pytań mnożyć. Nie ocenia, daje pożyć. Nie chcę cię już tu, dniu blów. Nie chcę cię już tu, dniu blów. Dobranoc, to będzie bardzo dobra noc. Coś mi świta w sieci. O, takie dobranoc to zmiana nocna, może powiedzieć. Za 21 minut godzina 6. My powoli rozpoczynamy ten nowy dzień, 15 dzień lipca. Również przeglądając internet i sprawdzając między innymi te nowe informacje dotyczące zamachu na Trumpa. W samochodzie sprawcy znaleziono bombę. Samochód 20-letniego sprawcy zamachu na Donalda Trumpa był zaparkowany nieopodal miejsca wiecu. To rewelacje, które można znaleźć na Polskie Radio 24.pl. Kolejne wydarzenie, kolejny temat, tym razem ze świata sportu. No tak, mówiąc o sporcie, zazwyczaj przychodzi na myśl piłka nożna, ale oczywiście nie jest to jedna jedyna dyscyplina. Również o Igrzyskach Olimpijskich już dzisiaj zdążyłem Państwu opowiedzieć. Także Wimbledon, także tenis. Jan Zieliński i Su Wei-Shei triumfują w Londynie. Polsko-tajwański duet nie pozostawił rywalom złudzeń i to jest już kolejny raz. O, ta para się po prostu bardzo dobrze dogaduje. Polsko-tajwański duet pokonał Meksykanów Juliane Olmos i Santiago Gonzaleza 6-4, 6-2. Zieliński i Siech znowu najlepsi. To drugi wielkoszlemowy tytuł Polaka w tym roku. No to warto oczywiście to kolejne nazwisko śledzić, mówiąc o tej dyscyplinie. I jeszcze jedna wiadomość, związana oczywiście z zawodem nauczyciela. Nauczyciele nie wytrzymują, rezygnują z zawodu. Polski Radio 24.pl. Nowe kontrole zdawalności egzaminów wprowadzone przez MEN budzą niepokój wśród nauczycieli, którzy już teraz zmagają się z trudną sytuacją zawodową. Niskie zarobki, roszczeniowi rodzice i uczniowie, zmiany programowe i teraz dodatkowy stres związany z kontrolami. Dochodzą też kolejne problemy. Niektórzy nauczyciele nie wytrzymują presji i żegnają się z zawodem, powiedział dla portalu Polski Radio 24.pl polonista Jarosław Wowak i dodał, że to nie będzie łatwy okres urlopowo-wakacyjny. Problemów jest jeszcze więcej, łącznie z niepisaną walką wśród dydaktyków. O tym na łamach portalu można przeczytać. Co prawda jest dopiero połowa lipca, do 1 września jeszcze trochę, ale już teraz warto się zapoznać z tymi kwestiami, z tymi problemami, które nękają polską edukację. Za 18 minut 6, coś mi świta w Trójce. All up for you. Yes, I would. słońce opętało mnie. Biła się strzałą do mojego serca. Nie wiem, czy chcę walczyć, czy się poddać jej. Wśród miejska królowa znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już działa, czy sen? Pokryła się złotem tafla miodowej rzeki. Ej, ej, jo, co mnie ciągnie w twoją stronę? Ej, ej, jo, sama powiedz, co ci mogę dać? Ej, ej, jo, wiem już, że to dobry moment. Ej, ej, jo, czuję powiew, choć nie wieje wiatr. Kręcam, czułe spojrzenie gwarantuje mi spektakl. Nie umiem się oprzeć, nie mam nawet pojęcia, czemu znów ląduję w twoich słodkich objęciach. Wśród miejska królowa znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już jawa, czy sen? Pokryła się złotem tafla miodowej rzeki. Ej, ej, ej, o. Robert Cichej i Baranowski, Miodowato już za nami, za 11 minut szósta, a dzisiaj w Trójce między innymi zajmiemy się tematem pewnego zielonego gnoma, który terroryzuje pracowników galerii handlowych. No, dla niektórych jest to zabawne, dla innych jest to przerażające. I na początku zaczęło się od pełzania w sklepach, a teraz jeden z twórców z TikToka postanowił po prostu przebierać się za zielonego gnoma i robić różnego rodzaju pranki, czyli tłumacząc żarty. No właśnie w sklepach, w sieciach handlowych czasami jest ta osoba wyprowadzana przez ochronę, czasami nie. Niektórzy przymykają oko, a generalnie robione jest to po to, żeby mieć tak zwane zasięgi. Nagrania sięgają nawet 100 milionów wyświetleń na TikToku i dzisiaj między innymi w popołudniowym zapraszamy do Trójki. O tych granicach żartu opowie Jacek Frenzel. Niedawno inny amerykański twórca pojawił się w Polsce, I Show Speed, i również to były wielomilionowe transmisje. Teddy Swims, The Door, już teraz w Trójce. Thinking about you late night, no, for running around. Teddy Swims, The Door, to już oczywiście za nami. Jeden z tych ostatnich utworów, który w poniedziałkowym Coś mi świta się pojawił, ale mamy jeszcze Ofelię i jeszcze Morcibę w zanadrzu, zanim godzina szósta pojawi się na zegarze. Dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego. Szczerze mówiąc, mi się już nie udało obchodzić właściwie tego święta, bo już kilka razy zerknąłem na telefon. No i cóż, może komuś się uda, ale będzie szansa, żeby jutro o tym porozmawiać. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz, dziękujemy bardzo. Za chwilę Kuba Hanaki. Zapraszamy do trójki. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moje. Zostajesz sam, to ja niewinną miałam być na szyku i bać. To moja wielka to wina jest. Nie mogę się zbliżać, a moja dusza już płonie też. Zaraz będzie ciepło w sierpniu, myśli aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo ale się zbliżać.